Tu program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 3 maja, Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła 7, zapraszamy na serwis Trójki, Benjamin Filip. Separatyści ze Słowiańska proszą o negocjacje. W okolicznym Krematorsku siły ukraińskie opanowały wieżę telewizyjną. Gazprom gwarantuje nieprzerwane dostawy gazu do Europy i na Ukrainę do końca maja. To efekt rozmów w Warszawie przedstawicieli Unii, Ukrainy i Rosji. Kardynał Stanisław Dziwisz składa dymisję z funkcji metropolity krakowskiego. Decyzja należy jednak do papieża. To jest bardzo prawdopodobne, że mu jednak papież przedłuży funkcję metropolity przynajmniej o 2 lata. Bo wtedy w Krakowie zaczną się Światowe Dni Młodzieży. Zaczynamy jednak od najnowszych doniesień z Ukrainy. Siły rządowe przejęły kontrolę nad wieżą telewizyjną w Krematorsku, poinformował przed chwilą szef ukraińskiego MSW. Arsen Awakow potwierdził, że trwa operacja przeciwko separatystom na wschodzie kraju i dodał, że podległe mu oddziały nie zatrzymują się. Wczoraj nad ranem ukraińskie wojsko rozpoczęło operację mającą na celu odbicie Słowiańska. Minister obrony Ukrainy podaje, że prorosyjscy separatyści w tym mieście proszą o negocjacje. Michał Kowal mówi, że Kijów może rozważyć taką możliwość, ale tylko pod warunkiem całkowitego zaprzestania przez z nich działalności terrorystycznej. Wieczorem w mieście walki wybuchły na nowo. Grupa uzbrojonych separatystów ostrzelała oddział wojska. Zginęło kilku ukraińskich żołnierzy. Premier Rosji wezwał rząd w Kijowie do wstrzymania operacji wojskowej na wschodzie Ukrainy. Dmitrij Miedwiediew nazwał operację antyterrorystyczną zabójstwem własnego kraju. W opinii Miedwiediewa, jeśli rządzący w Kijowie nie przestaną zabijać własnych obywateli, to straszny może być los ich kraju. Użycie siły w południowo-wschodniej Ukrainie to przestępstwo i znak bezsilności, cytują opinię Miedwiediewa rosyjskie agencje. Miedwiediew poradził kijowskim politykom, aby usiedli do wspólnych rozmów ze wszystkimi zwaśnionymi stronami i zaczęli wypełniać genewskie porozumienia. Wytknął też, że w operacji wojskowej używane są siły specjalne i lotnictwo, co prowadzi do śmierci wielu niewinnych ludzi. Odpowiedzialność za wojnę z własnym narodem spoczywa na tych, którzy podejmują przestępcze decyzje, stwierdził premier Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Sytuacja na Ukrainie coraz bardziej napięta, to oznacza coraz więcej pytań dotyczących bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Ukrainy, ale też i Unii Europejskiej. W Warszawie odbyły się trójstronne negocjacje z udziałem przedstawicieli Brukseli, Moskwy i Kijowa. Przy jednym stole w Warszawie zasiedli unijny komisarz do spraw energii oraz ministrowie energetyki Rosji i Ukrainy. Udało się ustalić jedynie to, że na pewno do końca maja gaz na Ukrainę i do Europy będzie płynąć. Rosjanie żądają od naszego wschodniego sąsiada przedpłaty za gaz. Kijów grozi, że zwróci się o pomoc do sądu arbitrażowego. Unijny komisarz Günther Oettinger spotkał się także z Donaldem Tuskiem pod koniec czerwca. Problemem bezpieczeństwa energetycznego mają się zająć w Brukseli przywódcy na unijnym szczycie. Tak się składa, że to, nad czym pracuje obecnie Komisja Europejska i to, co proponuje Polska w ramach Unii Energetycznej, jest niemal zbieżne, mówił po spotkaniu z komisarzem Donald Tusk. To jest rzecz dla nas bardzo ważna, bo chcielibyśmy, aby w czerwcu te dwa projekty spotkały się. Tym bardziej, że kontekst polityczny, jaki towarzyszy tym pracom, jest coraz bardziej dramatyczny. W sprawie Unii Energetycznej Donald Tusk rozmawiał wczoraj telefonicznie z premierem Portugalii. Jak poinformowała kancelaria premiera, do tego pomysłu kolejną stolicę europejską przekonał. Sylwia Białek, Polskie Radio. Kardynał Stanisław Dziwisz złożył rezygnację z funkcji metropolity krakowskiego. 75-letni hierarcha był do tego zobowiązany przez prawo kanoniczne, bo prawie tydzień temu osiągnął wiek emerytalny. O tym, czy dawny sekretarz Jana Pawła II będzie dalej pełnił posługę, zdecyduje teraz papież Franciszek. Zdaniem publicysty Tygodnika Powszechnego Artura Sportniaka, głowa kościoła prawdopodobnie zgodzi się, by kardynał Dziwisz pełnił funkcję metropolity krakowskiego jeszcze przez co najmniej 2 lata. Do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, bo trudno robić zamieszanie w trakcie przygotowań. Poza tym byłaby pewna symbolika w takim geście, ponieważ rzeczywiście świętym patronem tych dni będzie Jan Paweł II i dobrze by było, żeby gospodarzem właśnie był człowiek najbliżej z nim związany za życia. Dodajmy, że kardynał Dziwisz skończył 75 lat w niedzielę 27 kwietnia w dniu kanonizacji Jana Pawła II. Choć pogoda nie sprzyja, to na górskich szlakach w Małopolsce tłumy. Majowy długi weekend przyciągnął turystów w Tatry, Pieniny i Beskidy. Turystów nie brakowało m.in. na Jaworzynie Krynickiej. Część wybrała się na szczyt kolejką gondolową, inni zdecydowali się na leśne szlaki. To taki zdrowy wysiłek i zdrowe zmęczenie. Będziemy teraz podziwiać widoki na Jaworzynie. Długo szliśmy po lesie. Bardzo mi się podobało. Jak było pod górkę, to bardzo ciężko mi się szło. Raz tu, raz tam. pieniny po kolei. Mamy dużo czasu. Piękne widoki. Spacerujemy, zwiedzamy, wypoczywamy aktywnie. No, atmosfera, krajobraz, można odpocząć. Jest takie zdrowsze powietrze. Ostrzejsze, ale jednak chyba zdrowsze. Chociaż my też z gór trochę niższych, bo świętokrzyskich, ale tutaj też dobrze się czujemy. GoPro i Topry przypominają o ostrożności w górach. Każdego dnia w Tatrach, Pieninach i Beskidach ratownicy muszą interweniować co najmniej kilkanaście razy. Turyści wzywają ich głównie do zasłabnięć i kontuzji. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biokompleks. Luteina Biokompleks w trosce o Twoje oczy. To może tę prognozę pogody rozpoczniemy właśnie od gór, bo w Tatrach, a także na Przedgórzu Sudeckim miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a dziś sporo słońca na północy kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu. Temperatura w ciągu dnia od 5 stopni we Wrocławiu, 9 w Łodzi, 10 w Katowicach i Zakopanem, 11 w Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Białymstoku i Koszalinie, 12 w Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie i Suwałkach, 14 w Szczecinie i Rzeszowie, do 16 w Przemyślu. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biokompleks. Luteina Biokompleks w trosce o Twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Never. do samego końca Depeche Mode, tak żeby celebrować. 11,5 minuty po 7, za chwilę powrócimy do celebrowania, a tu pani Marzena informuje, że właśnie aby celebrować dzisiejszy dzień, wstaliśmy o 4.30. Syn Karol, 18L, pojechał do Torunia oglądać sobie drifty. Drifty, czyli rozumiem taka jazda figurowa na asfalcie, to chyba to. 71335, aha, jeszcze przed 7 słuchacz był wywołany do tablicy, wybierający się na półmaraton. Chciałbym dodać, że uczestnik półmaratonu w Jeleniej Górze ma konkurencję. Do Jeleniej nadjeżdża Ewa z okolic Żagania. To był pan Radek. Panie Radku, proszę być ostrożnym i czujnym, no bo będzie konkurencja i to całkiem, całkiem mocna. Firma Serpol McCartney. 2 2 i 7 trójek? Nic nie słyszałem o topie wszechczasów wczorajszym, a wczoraj dosłuchałem tylko do 30 miejsca i nie wiem, kto na topie, kto na podium. No to musi pan koniecznie sprawdzić. Oczywiście jeszcze będziemy mówili o tym do 9, no bo nie sposób ominąć tego tematu, bo to przecież było celebrowanie polskiej muzyki. Fantastyczna zabawa wczoraj przez cały dzień. Mam nadzieję, że państwo słuchali. Skoro pan słuchał do 30 miejsca, to na pewno pan nie wie, że na 29 było to nagranie. Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Nie umiem wolności, oddać nie umiem wolności. sam. Wolność kocham i rozumiem, wolność oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem, wolność. Na 29. Chłopcy z Placu Broni kocham wolność. Kto z Państwa nie słuchał do końca i nie wie, co było na pierwszym, proszę zajrzeć na naszą stronę internetową. Tam cały zestaw tego, jak to Państwo poukładali. Ktoś, kto nie wie, co było na pierwszym i spojrzy na to, może być zdziwiony. Nie tak troszkę, bardzo zdziwiony, ale tak Państwo zdecydowali. Z tym się nie dyskutuje. Zapraszamy do Trójki. 19 minut po 7 celebrujemy. Jazda na rowerze może być przyjemnością, na pewno jest, ale rower trzeba do drogi przygotować. Pan Stanisław sam go naprawia i sam go ulepsza. Pan tu, widzę, majstruje przy rowerze. No tak trochę. Lubi pan to? Jako dziecko jeździłem na rowerze i jako teraz starszy pan też jeżdżę. No od czasu do czasu trzeba coś poprawić. Reguluje, żeby chodził lekko, a on chodzi bardzo lekko. Przyjemność. No ja sobie zrobiłem, że mi trochę amortyzuje, ale lepiej i wygodniej po asfalcie. W sezonie 1500 km jestem na działce, jeżdżę. W lato wyjeżdżamy nad morze, to tam sobie jeżdżę. I jeździmy głównie na Półwysep Helski. No ciekaw jestem, ile osób wybiera się dziś na wojaże rowerowe. Z panem Stanisławem rozmawiała Anna Rokicińska i za chwilę jeszcze jedna celebracja będzie. of an oak tree grows on and on. Bring that heat back to my bones. Your footsteps are mine. Your love's so divine. Your heart warms me when I'm cold. And out of my dreams, you came along. I waited so on and on. Po siódmej długo weekendowe celebrowanie przyjemności. Teraz. Zapraszamy do Trójki. I tak wymieniamy kolejne przyjemności. Dla wielu z nas przyjemnością jest czytanie, a dobra książka to skarb. Tak twierdzi pan Jarosław. Sprawiając więcej, że tak powiem, przyjemności czytaniem czegokolwiek. No każdy ma swoje jakieś tam podejście do tego. Jakąś kawkę sobie robię, mleko do tego doleję, no i wiadomo, no już jest jakiś taki nastrój rzeczywiście do tego czytania w tym momencie, także to wtedy jest tak jak trzeba. No może są tacy, którzy jeszcze wolą odlatywać jeszcze bardziej w jakąś fantazję. Może dlatego, że to takie jest pierwsze dziewicze czytanie tej książki, no jest coś w tym. Chociaż takie mam też zdanie, mi się wydaje, że jeżeli chodzi o starsze książki, to jest lepsze, to w tym starsza książka, która była już wiele razy przeczytana, ma swoją też historię i na pewno coś ciekawego w niej było, skoro tylu ludzi ją przeczytało. Jeżeli coś jest wydarte, że tak powiem już, że prawie nie ma okładki, bo odpadła, bo ktoś tam non-stop czytał tą książkę, no to wtedy też widać, że ta książka coś warta była. Teraz dobrze jest poczytać w ogóle na takim fajnym, wiosennym, świeżym powietrzu. Przy czytaniu człowiek się bardziej relaksuje właśnie i wycisza, zauważyłem. Książka to jest coś spokojnego, coś co uspokaja. To jest właśnie dobre w tym. Polecamy oczywiście Państwu to celebrowanie czytania w długi weekend. No i od razu przychodzi do głowy redaktor Michał Nogaś, który dziś w audycji porannej jeszcze się pojawi. Połączymy się z Sopotem przed 9:00 i będziemy zachęcali do odwiedzenia Sopotu, bo tam jesteśmy przez cały weekend. I będziemy mówili między innymi o kulturalnej plaży, gdzie poczytać będzie można w koszu. Trouble needs a home, girls. Trouble needs a home. She fell out with Satan. Now she's on the run. But I have found it quite straightforward in her contracts and her deals. She warns me when danger is loose behind his wheels. And he is loose behind his wheels. Don't cry, baby. Państwo, to nagranie to nowa Tori Amos. Już minęła 7:30. Dziś sporo słońca będzie na północy, tak, w północnej części kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, okresami także opady deszczu. W Karpatach możliwe burze, w Tatrach, a także na Przedgórzu Sudeckim miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura od 5 stopni we Wrocławiu, 9 w Łodzi, 10 w Katowicach i Zakopanem, 11 w Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Białymstoku, Koszalinie i Sopocie, 12 w Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie i Suwałkach, 14 w Szczecinie i Rzeszowie, do 16 stopni w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych. W kolorach pastelowych. We'll be right back. sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Po prostu pastelowe. Pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych. Kolorach pastelowych. Po prostu pastelowe to malarze i żołnierze. A my dorzucamy kolejną propozycję do zestawu państwa planów na dziś. A ja sobie jadę do Niemiec na zawody jeździeckie, poskakać na konikach. A dlaczego nie? 2,2 i 7 trójek, a co? I 7 trójek. Jadę do lasu pobiegać sobie z psem około 7 kilometrów, 10. Także tak będziemy spędzać trzeciego. No, słyszę, że pan zadowolony, a pies? Pies też zadowolony? No, powinien się cieszyć, bo one lubią. Zapraszamy do Trójki. Za 18:08 dla niektórych przyjemnością jest goszczenie innych i częstowanie ich wyrobami własnej produkcji. I taką chwilę lubi celebrować pan Mariusz. W ramach formy rozrywki od czasu do czasu zajmuję się wyrabianiem nalewek. Gdy przyjeżdża jakiś specjalny gość, sięgam do swojej magicznej szafy, w której dojrzewają nalewki. I wyciągam butelkę wspaniałego trunku sprzed iluś lat. A żeby przedłużyć przyjemność celebrowania takiego szlachetnego napitku, najpierw oglądam butelkę, przecieram szkło skórzu, który zgromadził się przez lata. Oglądam płyn pod światło, następnie wybieram jakąś ładną karafkę z kolekcji i przelewam powoli zawartość butelki do karafki. Do konkretnego rodzaju nalewki wybieram odpowiednie kieliszki, przecieram je delikatnie, stawiam na stół i wlewam z karafki do kieliszków. Mina gości bezcenna. Zawartość kieliszków jeszcze bardziej bezcenna. Myślę, że cała ta otoczka dodaje magii i smaku. No i to jest właśnie celebrowanie. Taka szafa to swego rodzaju skarbiec. Nic więc dziwnego, że pan Mariusz lubi się nią chwalić, a do szafy z nalewkami zaglądała także Anna Rokicińska. Celebrujemy dziś poranek przyjemności, jakie są w długi weekend, jakie państwo lubią i mamy nadzieję także, że się państwo będą nimi chwalili. 227 trójek, przypominam numer telefonu i że Halenka czeka i że komputer czeka. Ranek Małpa Polskie Radio.pl 71335 w każdej sprawie. Także w tych bardzo ważnych. Chciałem zapytać, czy w Sopocie jest sklepik dzisiaj? Jest audiobook o Sopocie? Na oba pytania odpowiadam tak i zapraszam panią bardzo serdecznie. Jest sklepik i jest audiobook. O, Lila, to Azyl P. Za 13,5 minuty ósma. Przed siódmą, przypomnę państwu, napisał do nas pan Ireneusz, który informował, że wybiera się do pracy naprawiać pogodę, bo jest meteorologiem. No i taki list nie mógł pozostać bez odpowiedzi. A przyszedł nie tak dawno. Czy ten pan meteorolog to już dotarł do pracy, czy nie? Bo było i jest paskudnie. No, tak się domyślam, drogi słuchaczu, że pan Ireneusz może jeszcze nie dotarł, a jeśli dotarł, to tak, żeby zresetować pogodę, to chwilę musi potrwać. To jednak jeszcze dajmy szansę panu Ireneuszowi i mam nadzieję, że wszystko będzie szło w dobrym kierunku. Chociaż jeszcze jeden list od pani Jagienki tym razem i tu pogoda nie ma żadnego znaczenia. Chciałam państwu uprzejmie donieść, że bardzo, ale to bardzo powoli celebruję pyszne i w przeciwieństwie do wszystkich biegaczy solidne jednak śniadanie. Za oknem Karkonoska gęsta mgła, a przede mną długa wędrówka śladami walończyków. W Szklarskiej Porębie wraz z, mam nadzieję, liczną grupą pogodopodobnych o 12.30 ruszamy śladami historii. Na trasie czekają nas ponoć super niespodzianki, więc kto lubi tajemnice i magię mgieł, niechaj rusza ze mną. To pani Jagienka. Obawiają się państwo, aby tym meteorologiem nie był pan Ireneusz Krosny. A dlaczego nie? Pan Ireneusz Krosny potrafi jednym gestem zmienić wszystko. Także i pogodę. Zapraszamy do Trójki. Za 9 minut ósma. Deleksowanie się jedzeniem, no to jedna z większych przyjemności. Niektórzy potrafią przedłużyć ją niemal w nieskończoność, opowiada Julian Karewicz, szef baru w jednej z warszawskich restauracji. to historia, która zdarzyła się w pewnej japońskiej restauracji, w której miałem okazję pracować. Byłem tam wtedy kelnerem i rytualnie przychodziła o tych samych porach pewna Azjatka, która zamawiała szczypce krabów. Celebracja posiłku była tak pieczołowita i tak długo trwała, że nie kończyła go przed upływem 2,5 godziny. I to było regularne. Powiedzmy, że przychodziła w piątek o godzinie 15, zamawiała te szczypce i siedziała nad nimi przez 2,5 godziny przynajmniej. To była taka porcja, z którą gdyby się pani śpieszyła, dała radę, no nie wiem, w 10 minut spokojnie. Wydawała przy tym takie mlaskające odgłosy. Tak te szczypce przeżuwała, ssała. No naprawdę była bardzo zabawna sytuacja. Bo najważniejsze to celebrować przyjemności. Do tego dziś o poranku Państwa namawiamy. Za 7,5 minuty będzie 8. Dzień dobry. Na razie jestem w pracy i mógłbym tu przytoczyć hasło, jakie już na antenie Trójeczki słyszałem, że ta cysterna również Trójce wierna, a po południu po pracy wybieram się na wycieczkę motocyklową i z tego miejsca pozdrawiam wszystkich motocyklistów oraz miłośników motocykli. A o tym jeszcze powiemy dzisiaj. The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. Bardzo dobrze poradzili sobie wczoraj na liście. Wczoraj była lista z Sopotu. Z Sopotem jeszcze się dziś połączymy. Teraz Musztra. A ja właśnie jadę przeprowadzić musztę kolegom z grupy rekonstrukcji historycznych przed uroczystościami 3 maja, ale kurczę, pogoda jest taka niezbyt optymistyczna. Mam nadzieję, że wszystko później pójdzie dobrze i nie zmokniemy za bardzo. Wybieram się do Mszczonowa.